شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که همین نزدیکی است. بچه های نازنینم سلام، انشالله همه تون خوبین، دخترای گلم خوبن، پسرای نازنینم هم خیلی خوبن، شیطونی هم نمی کنن. بچه ها بگید ببینم امروز به مامان بابا کمک کردین؟ مشقاتونم نوشتین؟ نقاشی هم انجام دادین؟ باریکلا ای کاش یه روزی بشه من بشینم پیشتون و عکس منو بکشیم. وای چی خواهد شد با اون دسته کوچولوتون. گلگلیای من یه سوال، شما میدونین فراموشی یعنی چی؟ نمیدونین؟ بعضیا میدونن، بفرمایید. یعنی یه چیزی رو یادمون بره. آفرین. امشب میخوام یه قصه بگم به اسم گنجشک فراموشکار، البته گنجشک کوچولوی فراموشکار، که امیدوارم بپسندین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در یه جنگلی بزرگ و سرسبز روی بالاترین شاخه بزرگترین و بلندترین درخت یک گنجشک کوچولوی زندگی میکرد. گنجشک قصه ما یه روز تصمیم گرفت به دیدن دوستش بره، اما گنجشک کوچیک ما یه مشکل داشت، اونم این که فراموشکار بود. در راه متوجه شد که ای وای، نمیدونه خونه دوستش کجاست. راه خونه دوستش رو فراموش کرده بود. اون از بالای رودی عبور کرد که یه قو در حال آب تنی بود. گنجشک فراموشکار قصه ما از قو نشانی خونه دوستشو پرسید، اما قو نمیدونست خونه دوست گنجش کوچولو کجاست. خب حقم داشت، اون که دوست گنجش کوچولو رو نمیشناخت، تا حالا هم اونو ندیده بود، خونش نرفته بود. گنجش با ناامیدی از قو خداحافظی کرد و شروع کرد به پرواز، تا اینکه رسید به یه روستا. خیلی خسته شده بود، روی پشت بوم خونه ای نشست تا استراحت کنه. بله، از شدت خستگی آن تصمیم گرفت به خونش برگرده. ولی بچه ها، اونقدر فاصلش از خونه خودش زیاد شده بود که راه خونش رو هم فراموش کرده بود. تو همین فکر و خیال بود که احساس کرد یکی داره به طرفش میاد. ترسید و دوباره پرید تو آسمون. از بالا دید سگ گله روی پشت بوم لم داده. سگ گله به گنجش کوچولو گفت از من نترس. من دیدم تو خیلی پریشون و خسته ای. اومدم ببینم چرا اینقدر ناراحتی؟ شاید بتونم بهت کمک کنم. گنجشک با ناراحتی گفت میدونی آقا سگه، من راه خونم رو گم کردم، خیلی هم خستم، نمیدونم چجوری برگردم به خونه. میدونم خونم تو جنگل بزرگ روی درختی بسیار بزرگه، اما نمیدونم کدوم قسمت جنگل و کدوم درخت. سگ گله گفت خیلی خوب، ناراحت نباش، با من به جنگل بیا. من به تو کمک میکنم تا اون درخت رو پیدا کنی. سگ گله و گنجشک کوچولو با هم وارد جنگل بزرگ شدند و بعد از ساعتها تلاش و جستجو، سگ گله بالاخره تونست خونه گنجشک کوچولو رو پیدا کنه. گنجشک کوچولو پرواز کرد و روی بالاترین شاخه رفت و نشست و به سگ گله هم قول داد که از این به بعد حواسشو بیشتر جمع کنه تا دیگه گم نشه. بچه‌ها، منم وقتی کوچولو بودم اندازه شما، یه بار دست مامانم رو ول کردم و گم شدم. خیلی به هم سخت گذشت، اما آقای پلیس به من کمک کرد، منو بالاخره به مامانم رسوند. هزاران آفرین به همه پلیسا که دوست خوب بچه‌ها هستن. عزیزای من، گنجش کوچولو به خاطر فراموشکاری دیدین چجوری گم شده بود و خب بالاخره پیدا کرد خونش رو و تصمیم گرفت دیگه فراموشکار نباشه. شما هم بچه ها راه خونتون رو یاد بگیرین و بدون بزرگترا از خونه بیرون نیاین. آفرین به همه شما که خیلی باهوشی. دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم و عرض میکنم شب بخیر، خدا نگهدار.